Allegro Days. Przygotuj się na największe piłkarskie emocje sezonu i łap promocję do minus 40% na Allegro Days. Tylko do niedzieli. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Michał Czerba. Szef MON oczekuje działań ze strony komendanta żandarmerii wojskowej w sprawie żołnierzy zatrzymanych na granicy białoruskiej. Ponad 4 miliardy złotych trafią na dofinansowanie psychiatrii. Iga Świątek za godzinę zaczyna walkę o finał French Open. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje natychmiastowych działań ze strony komendanta głównego żandarmerii wojskowej w sprawie żołnierzy zatrzymanych na granicy białoruskiej. 2 miesiące temu dali oni strzały ostrzegawcze w stronę ludzi forsujących granicę. Wicepremier powiedział, że tę sytuację trzeba wyjaśnić. Zaznaczył przy tym, że tylko w maju polscy żołnierze użyli broni w systemie alarmowym 700 razy. Jak mówił, jeżeli ktokolwiek z dowódców analizuje później zdarzenie i ma jakieś wątpliwości, to też jest zobowiązany do podjęcia określonych działań i tak się stało. W tym przypadku, zdaniem ministra, sposób zatrzymania żołnierzy był jednak bulwersujący. Uważam, że to była, moim zdaniem, to jest oczywiście moja ocena, nadgorliwość w takim wypadku, ale wyjaśni to komisja powołana w żandarmerii wojskowej. Szef resortu obrony podkreślił, że decyzja o zatrzymaniu żołnierzy przez żandarmerię wojskową została podjęta przez tę formację. Dodał, że ani on, ani prokurator generalny, czy inni ministrowie nie byli o tym informowani. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że zdarzenie nie było ukrywane, natomiast, jak dodał, prowadzone jest postępowanie o charakterze dochodzeniowym. Sylwia Białek, Polskie Radio. 4 miliardy 200 milionów złotych będzie przeznaczonych na dofinansowanie psychiatrii. Pieniądze będą wydane m.in. na rozwój infrastruktury, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych oraz z funduszy medycznych, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jedno źródło to są środki unijne i to jest 1 200 milionów. Ale 3 miliardy to środki nasze, środki budżetowe, które poprzez Fundusz Medyczny przeznaczamy właśnie na ochronę zdrowia psychicznego, na inwestycje. Jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, to w całym kraju jest teraz 470 ośrodków opieki środowiskowej pierwszego poziomu, 168 poradni zdrowia psychicznego i 34 ośrodki wielospecjalistycznej opieki całodobowej. Centra zdrowia psychicznego dla dorosłych są dostępne dla ponad połowy populacji. Zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie między 22 a 6 z wyjątkiem pubów i barów. Pod taką propozycją podpisało się 700 osób. Projekt uchwały w tej sprawie przekazał dziś radnym stolicy przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak. Jak zaznacza, chodzi o to, żeby nocą w mieście było spokojniej, a mieszkańcy czuli się bezpieczniej. Nie ma żadnego powodu, żeby alkohol był najbardziej dostępnym produktem paraspożywczym w Warszawie. Nie ma powodu, żeby całe społeczeństwo ponosiło koszty tego nadmiernego spożycia. Mamy sytuację, w której te zyski są prywatyzowane, dosłownie kilkuset, nazwijmy to, przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje sklepy. No, de facto terroryzuje całe miasto. Niezależnie od inicjatywy działaczy miejskich, konsultacje z mieszkańcami na temat nocnego zakazu sprzedaży alkoholu prowadzą władze miasta. Nasz reporter pytał warszawiaków, co myślą o takiej propozycji. Ludzie i tak skupują alkohol, biorą sobie na wynos z barów, gdzie to jest jeszcze możliwe do zakupu. Będą brać z innych, gorszych źródeł, więc to nie wyjdzie z tego nic. Dla mnie jakby okej, ja nie piję alkoholu, więc mi jest wszystko jedno. Jest więcej wtedy takiej dyscypliny i jest to w porządku. W Krakowie po wprowadzeniu ograniczenia między północą a 5:30 liczba policyjnych interwencji spadła o 47%. Za godzinę Iga Świątek powalczy o czwarty w karierze finał na kortach Rolanda Garrosa. W półfinale turnieju jej rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff. Do tej pory panie grały ze sobą 11 razy, 10 razy triumfowała Polka. Według trenera tenisa Radosława Nijakiego też będzie tak dziś. Uważam, że to Polka jest faworytką, szczególnie, że prezentuje się naprawdę w wyśmienitej formie. Problemy w drugiej rundzie z Naomi Osaką zażegnane i później już tylko z górki. W finale rywalką Polki będzie albo Włoszka Jasmine Paolini, albo Rosjanka Mirra Andrijewa. Iga Świątek na kortach Rolanda Garrosa triumfowała w 2020 roku, 2022 i 2023. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, miejscami spadnie deszcz, a na południu i w centrum możliwe lokalne burze. 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum, 25 na Podkarpaciu. Tylko nad morzem chłodniej od 15 do 17.

studio gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Wojtek Gwadera, tak zdecydowanie, po żołniersku nawet, chociaż to, o czym będziemy rozmawiać, to jest taki festiwal, który z żołnierską trajektorią nie ma nic wspólnego, ale ma bardzo dużo wspólnego z sztuką i z muzyką elektroniczną. Reykjavik to jest festiwal, który od lat już w Łodzi istnieje, od lat stara się zapoznawać nas z nową muzyką. Zacznijmy może od samego początku. 15 czerwca rozpoczyna się festiwal i my sobie o nim jeszcze porozmawiamy, ale dla tych, którzy być może jeszcze nigdy o Reykjaviku nie słyszeli, to gdybyś powiedział parę słów, czym Reykjavik jest? Reykjavik powstał, tak jak lubimy mówić, z przyjaźni polsko-islandzkiej. Jeden tam z założycieli Reykjaviku, Łukasz, poznał się w szkole filmowej z reżyserem z Islandii i pierwsza impreza, którą oni zrobili razem, to była impreza na inaugurację ich fundacji studia filmowego NUR. I 3 czy 4 lata zajęło, żeby zrobić taką proto-imprezę. Co ciekawe, ona była w 2 lokalizacjach, bo jedna siedziała w Łodzi, a druga siedziała już w Świętej Pamięci Pogłosie. Czyli w Warszawie. Tak, czyli w Warszawie była jakby druga noga pierwszej edycji. To 8 lat temu, bo tak. To już jest 8 spotkanie z Reykjavikiem. Reykjavik zawsze pojawia się w nazwie, ale też ma co roku inne rozszerzenia. To jest taki pomysł, żeby za każdym razem kolejna edycja była trochę inna? Tak, i to wszystko wynika z bardzo dużej ilości rozmów, ponieważ jako dość liczne stowarzyszenie, bo jest tam nas 12 albo 13 osób, prowadzimy te rozmowy bardzo demokratycznie i bardzo długo. Na przykład w tej chwili chyba od jakichś 3 miesięcy mamy pomysł na to, co robić w przyszłym roku, bo to też są jakieś takie rzeczy, które będą trochę więcej czasu zajmować. I w tym czasie pomiędzy edycjami staramy się myśleć o tym, czego brakuje i robić rzeczy, które nas ekscytują. Bo nie wiem, czy zrobiliśmy coś, co nas nie ekscytuje i nie wiem, wzięliśmy jakąś współpracę, która nam się nie podoba. Nie? Jesteśmy chyba zbyt punkowi, żeby robić takie rzeczy i jest to zbyt oparte w DIY. Te rzeczy, które robimy, ktoś by czasem spojrzał z jakiegoś takiego biznesowego punktu widzenia, że to się kompletnie nie opłaca. 6 tygodni pracy na lokacji albo więcej i miesiące jakichś tam spotkań i takiej pracy powoli. Ale myślę, że przez to nam się udaje utrzymać taką unikatowość. Już można sobie zaglądać na stronę www.rvvk.pl. I tam zobaczymy tegoroczny program. 15 czerwca startuje Reykjavik United w tym roku. Co to jest za edycja? Dlaczego United? Skąd to się w ogóle bierze? To się wzięło z takiego pomysłu, że pamiętam 1,5 roku temu czy 2 lata temu widziałem takie wykresy o tym, jaki jest udział artystów skąd na jakich festiwalach. I niestety on jest bardzo zdominowany przez mężczyzn, ale nie tylko. Jak patrzyliśmy na dane statystyczne, festiwale są głównie zdominowane przez artystów z zachodu i to bardzo czuć. Wszędzie grają Francuzi, Niemcy, Brytyjczycy i zaczyna się to robić trochę nudne, ponieważ jakości na całym świecie jest bardzo dużo. A te sceny, które są poza tym, nazwijmy to tak ogólnie anglosaskim rozdaniem, są bardzo intrygujące przecież. Są bardzo intrygujące, ponieważ sporo krajów, w których kiedyś ludzie zwyczajnie byli za biedni, żeby tworzyć muzykę, ponieważ narzędzia do robienia muzyki były bardzo drogie. Teraz są w stanie ją robić, bo wystarczy do nich komputer. I to taki dość prosty, tani komputer. I przez to przebijają się do muzyki folkowe, regionalne rytmy. I ta muzyka elektroniczna we wszystkich krajach jest ciut inna. Na zachodzie niestety, szczególnie w głównym nurcie, po prostu czuć, że to jest to, że to jest jakiś tam zabieg i to jest takie, jakby to powiedzieć, komercyjne i jakieś takie wygładzone i upodobnione do siebie. Chcemy takich ludzi bukować mniej albo w ogóle. Wiadomo, że też trzeba trochę podążać za tym, czego chcą ludzie, ale chcemy, żeby była w tym zachowana jakaś tam krawędziowość. To za czym w tym roku podążacie? Albo za kim? Podążaliśmy za krajami globalnego południa. Stąd bookingi z Brazylii, Wenezueli, Egiptu. Też się pojawia Japonia, ponieważ bardzo chciałem mieć dub i dubu będzie sporo i dub będzie ciekawy na tym wydarzeniu, ponieważ jeden właśnie z tych występów dubowych, czyli Kiki Hitomi, śpiewa po japońsku do swoich setów. Drugim występem będzie legenda dubu, czyli The Bug, który notabene razem z Kiki tworzy trio King Midas Sound, które obecnie nie koncertuje. Jak mówisz o Bugu czy Kiki Hitomi, to są takie postaci, które są osadzone i dosyć znane. Ale wspomniałeś o tym globalnym południu. Co byś szczególnie polecał z tych producentek, których w tym roku zaprosiliście? Myślę, że jednym tutaj z ciekawszych przedstawicieli globalnego południa będzie Yunis. Yunis zaprezentuje live set i jest to muzyka, która jest inspirowana tradycyjną muzyką egipską. głównie muzyką pogrzebową. Generalnie mi się wydaje, że ze wszystkich krajów północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, scena egipska jest jedną w ogóle z ciekawszych w tej chwili. I w muzyce UNISA łączone są syntezatory, nowoczesne instrumenty razem z instrumentami klasycznymi, czyli tam są na przykład sample z fletu, który się nazywa Ney. On brzmi jak nic innego właściwie. Z Brazylii mamy dwie artystki DJ-ki. Amanda Musi, która zagra back to backa z Ukrainką mieszkającą w Polsce, Richie Beige i Aram. I z Aram historia też jest o tyle ciekawa, że po ostatniej edycji, pamiętam, ja zrobiłem Reelsa, udostępniła go do Batsista i potem Ram do mnie sama napisała. Ja tak mówię, patrzę, mówię, o, ktoś do mnie napisał z Brazylii. I zaczynam słuchać tych setów i mówię, kurde, to jest super. Potem zaczynam słuchać tych produkcji i mówię, ej, to też jest super. I tak do niej napisałem, wiesz co, wrócę do ciebie w październiku, jak już będziemy pracować, ale myślę, że to się stanie. Wspaniale, to jest bardzo dobra wiadomość. Wspominasz o tym, jak ciekawa jest aktualnie scena egipska. Ja z kolei bardzo intensywnie spoglądam w stronę latynoskiej elektroniki i dla mnie rzeczywiście to współczesne, zupełnie inne podejście niż w Europie czy na przykład w Stanach Zjednoczonych jest tak odświeżające, jest tak inne, jest tak różnorodne, że właściwie za każdym razem, kiedy przyjeżdża tu ktoś z tamtej strony świata, a nie zdarza się to zbyt często, no to jest takie ogromne święto. Wspominałeś o Betsiście, no to może niech Betsista nam teraz wybrzmi. Essa da boa, da braba, do jacaré. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada. Mas tua língua na larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Essa da boa, da braba, do jacaré. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada. Mas tua língua na larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Ai, tô passando mal. Caralho, que foda, maluca. Vai descendo no meu dedo, rebola na língua, tu senta de um jeito. Tu me chama de patroa, eu te chamo de Patrícia, preta rara, zona sul, mas adora sentar pras cria. Foi no baile de favela que eu te vi sentar na Glock, saiu lá da zona sul, passa rara na esquia do corre. De shortinho cravado, mandou quadradinho de lado, olhando pra mim. Te chamei pra missão. A rara só fuma haxixe. Ela é sapa, mas gata do bonde, pretinha, retinta, não tem outra igual. A foda não é boa. A foda é sensacional. Tô bolando pra ela, descendo a favela e ela olhando pra mim. E foi lá no Mandela que ela gamou em mim. Te chamei pro barraco, tu ficou de quatro assurtada, fode pra caralho, maluca. Já tô me segurando, rapidinho, gozando, sua filha da puta. Essa raba na minha cara, rebola, mas tu não para, tá bom. Tu fode diferente, adora maconha e pente, mozão. Desce bebida, adora tequila, dispensou o meu limpo. Falou que é modinha, mas disse que quer dar pra mim. Essa é da boa, da braba, do jacá. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada. Mas tua língua na larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Essa é da boa, da braba, do jacá. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada. Mas tua língua na larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Essa mina é doida, safada. Ela fala umas coisas, não entendo nada. Mas mexe comigo, adoro um perigo. Tipo Bonnie Clyde fugindo dos tiros. Então tira minha roupa, me chupa, caralho. Tu me deixa louca. Não sei o que tu faz. Na cama dá aula demais. Hoje tu vai trabalhar, mãe, tá chata, tá sedenta. Bola um beck pra tu na larica. Eu sou a merenda, segurando teu cabelo. Vou beijando tua nuca, bota a mão no espelho. Rebola, filha da puta. Caralho, eu vou te chupar. Foi na onda lá do jaca que eu vi ela gozar. Caralho, eu vou te chupar. Foi na onda lá do jaca que eu vi ela gozar. Essa é da boa, da braba, do jaca. Só dos tapas tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada, mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Essa é da boa, da braba, do jaca. Só dois tapas, tu já fica embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Teu olhinho tá pequeno, não tá enxergando nada, mas tua língua na Larissa tá ficando embrasada. Tá batendo minha onda, tô batendo na sua bunda. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Caralho, que foda, maluca. Wracamy do rozmowy. Wojtek Gwadera, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy o festiwalu Reykjavik, który już 15 czerwca rusza w Łodzi. Można sobie pomyśleć, festiwal, czyli kilkudniowa impreza, to tak naprawdę jest zbiór wydarzeń, które zaczynają się gdzieś około południa, kończą się następnego dnia o bladym świcie, a może nawet nie, trwa to trochę dłużej. Petsista przed chwilą, rozmawialiśmy o tej muzyce globalnego południa. Tutaj Petsista to reprezentantka Brazylii, fantastycznej, świeżej, progresywnej sceny z San Paulo. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o Brazylię, to pojawi się między innymi Eram, ale wspomniałam o tym wielowymiarowym podłożu, bo to jest trochę o kulturze muzycznej, to jest trochę o kulturze klubowej, ale zaprzęgacie tutaj w działania sztuki wizualne. Łączycie bardzo wiele elementów. Opowiedz trochę o tym wymiarze Reykjaviku. Tak, od wielu lat współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i będziemy z nimi organizować w tej chwili trzecią wystawę, a na dodatek w końcu pokaz mody. I będzie 100 sylwetek, to będzie chyba 30-40 minut pokazu, więc całkiem duża rzecz. Poza wystawą ZSP, która będzie wystawą głównie street artową i muralową na terenie naszej fantastycznej lokalizacji, odbędzie się też pokaz sztuk różnych multimedialnych we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową. I to będzie nasza pierwsza współpraca z nimi, więc tym też jesteśmy bardzo podekscytowani. I to będzie pokaz odpowiadający jakby na pytanie, jak w przyszłości będzie wyglądała fotografia artystyczna i tam będą wykorzystywane jakieś techniki AI-owe, generatywne, performatywne AV. Ale jeszcze odnośnie współprac z instytucjami kulturalnymi, festiwal odbywa się, większość rzeczy odbywa się w sobotę, ale również odbędzie się soft launch w piątek w Muzeum Sztuki, dokładnie w filii MS2 na Ogrodowej. I to będzie koncert Jacka Sienkiewicza, znanego producenta polskiego, zwanego też ojcem polskiego techno. I to będzie koncert, interpretacja instalacji Stanisława Drużdża, która była przedstawiona na 50. Biennale Wenecji. I tam też, tak jak na część dzienną, czyli część do 20 w sobotę, wstęp będzie wolny, czy tam za symboliczną złotówkę. Czyli w piątek koniecznie zaglądamy na Ogrodową w Łodzi do Muzeum Sztuki. To jest też taka narracja, która, mam nadzieję, powiedzie nas teraz w jeszcze innym kierunku, bo oczywiście na Reykjaviku muzyka to jest podstawa. Wspominałeś o przeróżnych połączeniach, o sztukach wizualnych, ale jeszcze jeden bardzo ważny element, kolejny przy okazji tego spotkania, to jest przestrzeń. Wjeżdżamy tak naprawdę do miasta, które jest wypełnione industrialnymi bądź postindustrialnymi przestrzeniami. Ich w Łodzi nie brakuje. One mają różny status. Bardzo wiele z nich jest już prywatne, co jest oczywiste po tym, co stało się w latach 90. i po takim krachu całego przemysłu włókienniczego. Chyba nie ma w Polsce, nawet nie w Polsce, ale może nawet w całej Europie, drugiego takiego miasta. To jest też takie święto dla tych, którzy chcą odwiedzić miejsca, które są nieoczywiste. Te przestrzenie to jest też coś, co jest dla was istotne? Oczywiście, że tak. Te postindustrialne przestrzenie są nierozerwalnie związane z historią Łodzi, która była jednym z największych prosperity w czasie rewolucji przemysłowej. Łódź w XIX wieku rosła z 600 mieszkańców do 500 tysięcy. To jest skala niespotykana na świecie. To jest, nie wiem, to kolejne takie miasta, które można było porównać do Łodzi, to może być, nie wiem, Birmingham albo Manchester. I w tym roku zmieniliśmy lokalizację po 3 latach spędzonych w Instytucie Włókien Chemicznych do magazynu na Niecierniany 52. Jest to budynek nowszy niż Instytut, ponieważ zbudowany pomiędzy 1948 a 1954 roku w stylu socrealizmu łączonego z konstruktywizmem lat 30. Cały magazyn jest zbudowany z takich jakby pomieszczeń z łukowatymi stropami. Podmiał jeszcze taki dodatkowy podmagazyn, do którego są takie sypy na bale z materiałem, ponieważ to był jeden z większych magazynów wykorzystywanych do importu materiałów dla branży tekstylnej. Tam od lat 50. chyba do 90. był wykorzystywany cały czas. Bardzo ciekawa przestrzeń i bardzo ładny outdoor, ponieważ teren na zewnątrz, poza halami, został w bardzo ciekawy sposób odzyskany przez naturę, cały obrośnięty, więc jakieś takie klimaty post-apo, jeśli ktoś to lubi, urbex, to jest dla niego żyła złota. To teraz dla wszystkich tych, którzy chcieliby od razu sprawdzić, gdzie mają się udać, gdzie ruszamy? Niecierniana 52, Łódź. Wspaniale. Łódź to zawsze dobry kierunek. Jak myślę sobie, gdzie robić taki festiwal, czy takie spotkanie jak Rave Kijawik, no to gdzieś tam w oczywisty sposób taka postindustrialna trajektoria myślenia jest uzasadniona, albo wręcz od razu nam się nasuwa. Ale w tych przestrzeniach czają się przecież też historie i opowieści. Przeróżne, sprzed lat. Tak, tak. Nie, zawsze na lokacjach znajdujemy jakieś śmieszne artefakty, które tam pozostały po jakichś poprzednich ludziach, jakieś manifestacja często poczucia humoru. Przed tym roku znaleźliśmy tablicę, która nie zostałaby polubiona przez inspektorów RODO, ponieważ były tam śmieszne dane adresowe pod jakieś zabawne nazwiska ludzi z całej Europy. Nie wiadomo, skąd to się wzięło. Nie wiemy, co tam było. Za bardzo została tylko ta tablica korkowa. Ktoś uznał, żeby ją tam zostawić dla potomnych. Takich odkryć pewnie nie zabraknie na samym festiwalu. Wróćmy jeszcze na sam koniec do muzyki, a przede wszystkim do podsumowania. Rave Kijawik United to jest tegoroczny podtytuł. Ruszamy 15 czerwca. O której? Godziny wczesne popołudniowe. Wydaje mi się, że scena outdoorowa, jak ją domkniemy, ponieważ jeszcze musimy wybrać artystów z kofinansowanego przez Fundusz Wyszehradzki Open Calla, będzie grać od jakiejś 14 do godziny 6-7 rano. Scena wewnętrzna, która już będzie w całości biletowana, będzie grać od jakiejś 21 do, podejrzewam, 8 czy 9. Wiemy już nieco więcej. Kto chce się dowiedzieć jeszcze więcej, niechaj zagląda na stronę. Powtórzmy jej adres. www.rvvk.pl. A gdybyś chciał zachęcić tych, którzy jeszcze na Rave Kijawiku nie byli, albo na przykład nie byli w Łodzi, ja zawsze będę zachęcać do tego, żeby do Łodzi zaglądać, eksplorować ją, spacerować, bo to jest miasto, które ma bardzo dużo do zaoferowania, że właściwie nic, tylko jechać, odkrywać, chodzić, spacerować, co jest zawsze najprzyjemniejsze. Więc gdybyś miał zachęcić tych, którzy jeszcze nie byli ani na w Kijawiku, ani w Łodzi, to co byś powiedział? Jeśli czyimś marzeniem zawsze było, żeby Basmu wywrócił w postindustrialnej przestrzeni, olbrzymim magazynie wypełnionym pięknym światłem, dymem, plemiętną atmosferą innych festiwalowiczów, to jest to miejsce dla niego. Jeśli ktoś ma takie pragnienia, to oczywiście zachęcamy. Rave Kijawik startuje 15 czerwca, ale tych pragnień w kontekście Rave Kijawiku można mieć znacznie więcej, tak samo więcej można mieć oczekiwań, a na pewno jeszcze więcej się dostanie. Wojtek Gwadera, dziękuję ci bardzo, więc skoro już wywołałeś parę nazwisk, które są ciekawe, o tyle znaczące, że są świeże, że są progresywne i pokazują, jak wyglądają inne sceny elektroniczne na świecie, no to chyba będziemy kontynuować ten wątek. Cola, vámonos pa'lante, primo, estamos colando. Las flores secas cantan, acordes en cablanca y almohadas tejen sueño y los siete perros ladran. La fuerza misteriosa, rugido atormentado, y los niños ya no sueñan, la historia es el pasado. melodía, todo está tan distinto y la luna ya no brilla en las almas sin cobijo. Fúnebre marcha suena, los ruidos son bemoles, abismos en el borde y la fuga de los dioses. Por favor, tú que sabes más, cuéntame, ¿cuál es la verdad? Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra. Por favor, tú que sabes más, cuéntame, ¿cuál es la verdad? Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra. De esta tierra. Quiero saber si hay vida en otro planeta y vivir lejos de esta tierra. King Koja. I to jest wyprawa do Ameryki Łacińskiej. Fantastyczny producent, który opowiedział nam o innej ziemi. Tierra to prawie jak terra, ale stąd też trochę wzięła się ta nazwa. A my teraz ruszymy chyba do teatru. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, dziś w naszym cyklu w antrakcie niezwykły spektakl, na który trafiłam po czasie do Nowego Teatru w Warszawie. Gości Wieszczerzy Pańskiej, inspirowany ulubionym reżyserem Malwiny Ingmara Bergmana, ale nie byłyśmy razem. Ja byłam z koleżanką, która trochę walczy z systemem patriarchatu, a jako, że w tym filmie i w tym spektakle dość silnie ten system jest obecny i pokazany w taki dość bezwzględny i no jak to u Bergmana, chirurgiczny sposób, powiedziałabym, z chirurgiczną precyzją, to siedziała ona zła i zbuntowana, a ja siedziałam zauroczona tym, jak pan Tomasz Fryzel, reżyser, wymyślił sobie ten spektakl i jak pięknie to zostało w oszczędny sposób zagrane. To prawda, to jest bardzo udana adaptacja na poziomie scenograficznym, ale nie tylko. Scenografia to właściwie taka pusta, biała ściana, tam są tylko napisy z tyłu. No i mamy czwórkę aktorów doborowych, należy to podkreślić. Mariusz Bonaszewski, Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, tak. Wojciech Karas oraz Marek Kalita. Mhm. No to jest doborowy skład i taki powiedziałabym wymarzony. To znaczy to są aktorzy, tak zwane pewniaki i też bardzo silne sceniczne osobowości. Do tego mamy bardzo silną, osadzoną w realiach, no nie naszych, ale znaną historię i taki dramat wielu uczuć, emocji, takich chwilami okrutnych rozmów. No ja do tej pory pamiętam Małgorzatę Chajewską-Krzysztofik w scenach z Mariuszem Bonaszewskim, to po prostu aż bolało mnie coś w środku, jak ona jest traktowana w tym spektaklu jako kobieta. Pewnie dlatego ta moja przyjaciółka była taka zła, bo to rzeczywiście było dość, no, w taki mocny sposób zarysowane, ale jednocześnie po mistrzowsku zagrane, bo to są aktorzy, z których każdy potrafi zbudować postać błyskawicznie i jest wiarygodny. No dobrze, ale bo o czym jest ta historia? Historia, no właśnie. Historia jest o wiejskim proboszczu. Dzieje się to w bardzo małej miejscowości, gdzie wszyscy się znają. Proboszcz protestancki upada na duchu po śmierci swojej ukochanej żony i zaczyna wątpić. Wątpić również, uwaga, na rzecz podstawową, a mianowicie w wiarę. On przez to zaczyna myśleć, że Bóg milczy, czyli de facto go nie ma i zaczyna dookoła siać spustoszenie i zło, mianowicie to, o czym wspomniałaś, czyli ta słynna rozmowa z Małgorzatą Chajską Krzysztofik, gdzie on po prostu znęca się nad nią, ona wyznaje mu miłość, a on tę miłość odrzuca w sposób brutalny, bezwzględny. Tak, a ona z taką wielką odwagą i z takim niepokojem do niego, z tą miłością przychodzi. Pomyślałam sobie o wszystkich kobietach na świecie, które mają taką trudną sytuację, że kochają, nie będąc kochanymi. Proszę Państwa, no chociażby dla tej sceny i dla tej kreacji pani Chajewskiej Krzysztofik warto ten spektakl zobaczyć, choć w rolach okrutnych mężczyzn Mariusz Banaszewski nie ma sobie równych, muszę powiedzieć. Mhm. Często jest tak obsadzany, może ze względu na emploi i niesamowity głos, charyzmę i taką siłę, która w nim drzemie wewnątrz. W tym spektaklu każdy jest niejako przetrącony, bo zaczynając od tego wiejskiego proboszcza, mówiąc o roli Małgorzaty Chajskiej Krzysztofiej jako Marty, która czeka na tą wielką, niespełnioną miłość. Mamy Marka Kalitę, który popełnia samobójstwo. I mamy rolę Wojciecha Karalusa, który gra takiego pomocnika proboszcza, ale jednocześnie też człowieka też przetrąconego fizycznie, tak? On jest skrzywdzony fizycznie, mamy jakąś taką ułomność. No tam nie ma szczęśliwych rozwiązań, jak to u Bergmana. Jak to u Bergmana, wszyscy są nieszczęśliwi i doświadczeni bardzo i emocjonalnie rozchwiani. Wojciech Kalarus jest też takim narratorem, on nas trochę wprowadza tą opowieść i w ogóle siedzi blisko nas, tak sobie siedzi prawie prywatnie, przysiada właściwie i zaczyna tę opowieść. Wszystko się dzieje w takiej bieli, w ascezie, tylko gra światłem oddziela poszczególne sceny, bardzo dobry jest rytm przechodzenia ze sceny w scenę i to jest taka, no taka bardzo dobra teatralna robota. Ta scenografia pozwala na to, że skupiasz się na słowie. Słowo tam jest niezwykle istotne i pada tam na samym końcu stwierdzenie, Boże mój, czemuś mnie opuścił, które nie do końca chyba Tomasz Fryzeł zrozumiał, że to jest naprawdę wielki akt człowieczeństwa, ponieważ w drugim zdaniu Jezus Chrystus, który umiera, mówiąc te słowo na krzyżu, mówi, w twoje ręce oddaję ducha mego. I tak naprawdę ten spektakl jest także trochę o nadziei. No mnie tam trochę tej nadziei zabrakło, niemniej jednak niezwykle doceniam to jako formę i jako bardzo silny sposób artystycznego wyrazu. Także serdecznie gratulujemy wszystkim twórcom, a Państwa zachęcamy, żebyście odwiedzali Nowy Teatr w Warszawie. Koniecznie. Malwina Kiepiel, Magdalena Kujdowicz zaprosiła gości Wieczerzy Pańskiej. To tytuł spektaklu w Teatrze Nowym w Warszawie. Świetna obsada. Małgorzata Chajewska-Krzysztofik, Marek Kalita, Mariusz Bonaszewski, Wojciech Karalus. Świetnie. Zatem zapraszam i ja, a przypominam też, że w Nowym Teatrze w Warszawie odbywa się także jedno wydarzenie związane z festiwalem Efemera, które jest pod naszym patronatem. A teraz chyba czas, żeby pojawił się hype. Affection. perfection. Hypo i Affection to wyprawa na brytyjską scenę basową, bardzo intrygującą, a Hypo to taki młodziak, którego warto śledzić. Młodziak już, mam wrażenie, jak spoglądam, już z nami. Adrian Chorembała, dzień dobry. Dzień dobry. Kurator. Tak. Człowiek, który steruje galerią Rondo Sztuki w Katowicach. Zgadza się, a także człowiek, który po prostu lubi sztukę, a też nieoczywistości, ponieważ będziemy za chwilę rozmawiać o wystawie, która wychodzi od takiego bardzo prostej czynności, którą każdy wykonuje, mniej lub bardziej, a to była czynność, która jest dla artysty głównym motywacją, czyli wędrowanie. Wędrowanie. I teraz powędrujemy z dźwiękiem. Co to za tuba? Co to za głosy z podziemi? Mówimy o wystawie Przyleganie, która aktualnie trwa w Rondzie Sztuki w Katowicach. Co to były za brzmienia? Zrobiłaś piękną woltę, ponieważ jest to wystawa, która jest pewnego rodzaju przepisywaniem sztuki Richarda Longa, który dostał od Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach honoris causa, a puściłaś fragment ścieżki dźwiękowej do wideo, którą zrealizował najmłodszy uczestnik tej wystawy, czyli Jakub Stelmach. Ponieważ Kuba pokazuje, jak można mapować rzeczywistość za pomocą wideo. Mając wrażenie, z jednej strony jest to bardzo naturalne, ponieważ mamy tam dużo zieleni, dużo natury, a z drugiej strony mamy w głowie już taki przypis, że to wygląda troszeczkę jak nowe postrzeganie rzeczywistości, czyli czujemy się jak w grze. I chyba o to chodzi w tej wystawie, że bardzo rozszczelnione jest pojęcie instalacji, pojęcie rzeźby i pojęcie sztuki jako takiego naturalnego elementu życia, który towarzyszy nam na co dzień i czasami właśnie z tych takich prozaicznych czynności możemy coś nowego wyciągnąć. I o tym jest właśnie Przyleganie. Wróćmy trochę na ścieżki do wydeptywania, czyli do takiej, można by było pomyśleć sobie, codziennej, prozaicznej czynności. Nie wiem, czy codziennie wydeptujemy coś. Ja wydeptuję trochę ścieżek codziennie z uszatym psem, z którym chodzę do parku, więc wydeptywanie to jest temat zdecydowanie dla mnie. Ale zacznijmy od tego, od tej czynności, ale w kontekście właśnie postaci Richarda Longa, bo on jest tutaj bardzo ważną osobistością. Tak, Richard Long jest taka ikona land artu, ale jakby też z drugiej strony jest to człowiek, który wyprzedził swoją epokę, ponieważ on uważa, że każdy element natury, który mamy, teraz jest bardzo silne, mocne i musimy wręcz być bardzo proekologiczni. On już to robi w latach 70. i dlatego punktem wyjścia do tej wystawy jest jego praca, którą jako jedyną zrealizował w Polsce. W 1977 roku właśnie, która znajduje się w kolekcji Jarosława Kozłowskiego i artystki głównie, ale też artyści, przepisują jego sztukę na nowo, ponieważ mottem tej wystawy jest to przyleganie, czyli pokazanie, że tu gdzie się znajdujemy, czyli rzeczywistość na ziemi, jest taką przestrzenią współdzieloną, że nie możemy mówić już o tym antropocenie, kiedy człowiek rozdaje karty i no też zniszczył, jak doskonale wiesz, w dużym stopniu to, co się dzieje wkoło, ale mówimy o pewnej takim współistnieniu różnych gatunków. I tutaj od razu szybko przejdę do specyficznej pracy Sasy Spasial, czyli ona, jej praca jest współautorstwa także grzybów, ponieważ jej praca opowiada o tym, w jaki sposób grzyby mogą uratować nas, ponieważ jej praca składa się też z grzybów, które wchłaniają promieniowanie radioaktywne. Uratują nas grzyby, to jest świetna wiadomość. No, ale także uratuje nas woda, bo wiadomo, że jesteśmy na ziemi, gdzie coraz mniej jest tej wody, ale ty znasz działaczkę, która także była kulturystką roku, czyli Cecilia Malik. I pozdrawiamy, jeżeli nas słucha. Jest ona jedną z artystek, która pokazuje właśnie element swojej pracy, ponieważ jednym z happeningów towarzyszących wystawie było Święto Rzeki. To jest takie święto wymyślone przez Grzegorza Heinderka, którego pracę właśnie pod tym tytułem w formie takiej linii neonowej możemy zobaczyć na wystawie. Jest także to działanie Cecylii, która postanowiła tym razem uratować naszą, czyli katowicką rzekę zwaną Rawą. I tu szybko przepływamy sobie do Agnieszki Brzeżańskiej, no ponieważ ona jest tą artystką żeglującą i ta jej pewna rodzaju zabawa, ale wydaje mi się, że bardziej odczuwanie elementów rzecznych przelała się na fontannę, którą można zobaczyć w rondzie, a którą kiedyś można było oglądać w królikarni, a także na te tkaniny, które są właśnie zamaczane w różnych rzekach i pokazują to właśnie mapowanie świata za pomocą struktury, za pomocą swego rodzaju różnych substancji. I zdziwiłaby się, ponieważ jedną z substancji, która jest właśnie użyta do instalacji, jest na przykład wosk pszczeli. Wcale nie jestem jakaś zdziwiona. Widziałam świetne użycie wosku pszczelego ostatnio w galerii Arsenał w Białymstoku na wystawie, więc powiem ci, że no, zaskocz mnie czymś jeszcze. Ale zanim mnie zaskoczysz, to jest właśnie bardzo tak zgrabnie, umiejętnie i ciekawie przeskakujesz z pracy na pracę, żeby opowiedzieć o tym, czym jest tak naprawdę przyleganie. Artyści i artystki na tej wystawie operują bardzo różnymi mediami. To jest bardzo intrygujące, arcyciekawe. To jest też opowieść o tym, że jeżeli mówimy o glebie, o chodzeniu, o tej takiej sytuacji, w której Richard Long odtwarza spacerowanie na przykład, taką sztukę landartową, to pojawia się tutaj ruch i wchodzi nam na przykład Maria Stokłosa. Maria Stokłosa, która razem z Alicją Bielawską współtworzyła bardziej performatywną instalację niż wideo, ponieważ one oswajają i nadają nowe znaczenie hałdzie, ponieważ te prace też w pewien sposób korespondują z tym, co się dzieje w koło. I z jednej strony Agnieszka Brzeżańska w swojej fontannie ma właśnie elementy przyrodnicze znalezione właśnie na hałdzie, a z drugiej strony ten performance, który jest pokazywany, jest takim trochę antytezą tego, czym jest hałda. Czym jest hałda? Hałda jest takim zbiorowiskiem zanieczyszczeń, które przez lata były zbierane w jednym miejscu, a one oswajają to miejsce i pokazują, że to może być także takie miejsce takie introspekcji, miejsce odstresowania się i miejsce relaksu. I tutaj oprócz tego wideo mamy też element bardzo ważny, ponieważ żeby pójść na piknik na hałdę, tak się nazywa to wideo, musimy też mieć element dodatkowy, czyli kocyk, a obok zupełnie inaczej już do tego podchodzi Mikołaj Szpaczyński, który on wchodzi w głąb ziemi, ponieważ jego wideo 24 metry jest pokazaniem tego, jak można wejść do środka ziemi i zrobić właśnie z tego wędrowania taką troszeczkę antyrzeźbę, ponieważ rzeźba polega na tym, że coś dodajemy, a Mikołaj właśnie odejmuje, ponieważ on wchodzi do środka i pokazuje, że jakby ta ziemia, ta geologia, która nas otacza, też może być swego rodzaju tworzywem i narzędziem do tego, żeby pokazać, w jaki sposób, duże słowa, żyć inaczej i bardziej przysłuchać się temu, co jest naturalne i temu, co jest bardziej organiczne. No i do tego jeszcze kocyk. To jest wystawa zbiorowa. Jej tytuł brzmi Przyleganie. Oczywiście odwiedzamy Rondo Sztuki w Katowicach. Dzisiaj jakoś tak Katowice zaistniały mocno w Terra Kulturze. Najpierw Tauron Nowa Muzyka i Adam Godziek. Teraz Rondo Sztuki. Zresztą współpracujecie. Nie będę się pytać, co na nowej muzyce pojawi się w związku z rondem sztuki, ale na pewno coś się pojawi, w to nie wątpię, bo tak dzieje się z roku na rok. Więc może zostawimy to sobie na następny raz i inną narrację. Robale, które nam tutaj wybrzmiały, bo ja to tak nazywam robale, ale tak brzmiało to trochę, jakby były jak... O, wspaniale. Tak, to jest cały czas wchodzimy, przylegamy do tego, co jest wkoło. I ta sztuka nie musi być zawsze czymś takim kodowanym wielokrotnie, ale można po prostu przyjść i odczuć tę pracę. A naprawdę jest dosyć ciekawie i sądzę, że niektóre z tych materiałów, wiem, że ciebie nie zaskoczę, ale wiele osób może zaskoczyć, ponieważ wchodząc na wystawę można wejść w pracę Petry Jandy, które są zrobione ze słomy, ale o tym to już się sami przekonacie. No i teraz mnie zaskoczyłeś. Wosk pszczeli może nie, ale wchodzenie do słomy to jest zaskoczenie. Adrian Chorembała, dziękuję ci bardzo za wizytę. Ja dziękuję też Agnieszce Łukaszewicz, która nas pięknie zrealizowała, Rafałowi Wodzińskiemu, który czuwał, żeby wszystko tutaj było w porządku. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Dziękuję bardzo za te dwie wspólnie spędzone godziny i zapraszam za tydzień.